राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 20 अप्रैल 2001 साय लगभग 4:30 गीता भवन ऋषिकेश राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कलशचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् महर्षिविभूषितवरान्नवनीतिदावत् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन की बातें अच्छी भी लगती हैं, समझ में भी आती हैं, फिर भी जीवन में नहीं उतर पा रही, क्या कारण है? कारण संसार या शक्ति नाशवान पदार्थों को हृदय से महत्व दिया है। हृदय में महत्व नाशवान चीजों का भरा हुआ है, इस वास्ते बातें अच्छी तो अच्छी होगी। जैसे मिठाई है, बिलम का हलवा है, अच्छा है तो अच्छा तो लगता है, परंतु बिना भूख के पचता नहीं तो पारमार्थी भूख लगी नहीं है। नाशवान चीजों का भीतर आदर ज्यादा है, इस वास्ते अच्छी चीज अच्छी लगने पर भी धार नहीं होती। और नाशवान का भाव, नाशवान की शक्ति को आप आदर न दो कि नाशवान नाशवान क्या बदला, धनवान धनवाला तो नाशवान नाश है, उसमें नाश है ही नहीं, वो नाशवान है। जो है ही नहीं उस चीजों में जिसका आदर ज्यादा होगा तो जो है उसमें आदर कैसे होगा? नाशवान में आदर होगा तो अविनाशी का आदर कैसे होगा? क्योंकि दोनों विरुद्ध है। तो विरुद्ध में आशक्ति है, उसका महत्व आपके मन में है तो अच्छी बातें अच्छी होने पर भी काम नहीं आती, नाशवान का आदर होने के कारण से। अगर आप कृपा करके नाशवान के आदर को मिटा दें तो जरूर समझ में आ जाए, सीधी बात है, समझ में श्रद्धा आ जाएगी। परंतु नाशवान का आदर हृदय में रहेगा तब तो यह समझ में नहीं आएगी। उस राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड अनेक गुण पैदा हो गए। नाशवान वस्तु का आदर करने पर आसवी संपत्ति सबकी सब आ जाएगी। आसवी संपत्ति का कोई देवी संपत्ति कैसे अच्छी लगे? जैसे अभी रावण को अगर की बातें अच्छी कहने लगे, वो कर तुम मनुष्य एक प्रेरणा करते हो तो उनको बदला अच्छी लगती नहीं, पर बातें सुनने में तो अच्छी लगे, बढ़िया तो चल रहे है, परंतु भीतर नाशवान का आदर है। वो आदर होने के कारण से ही बात अच्छी नहीं लगती। अपना विचार हो जाए तत्व को प्राप्त करना है हमें, तो नाशवान कितने महत्व की चीजें हो वो है तो नाशवान ही, खत्म हो जाएगी, वो रहेगी नहीं, ये चीजें रहेगी नहीं। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भावान विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। और सत की सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही है, असत असत ही है। असत को महत्व देने से सत का महत्व भूल गए। बातें अच्छी लगे मेरे याद आते हैं, मेरी समझ में तो यही बात आती है। तो इन नाशवान का आदर कैसे मिटे, ये दूसरा प्रश्न जी भाई का। सत्संग करो, मन लगा कर, सत्संग है वो सब काम ठेकता है। सत्संग सत्संग ये बैठ सुन दिया सत्संग नहीं हुआ, भीतर सत के साथ संग हो, सत के साथ संग, सत्य वस्तु है जो है उसका संग हो जाएगा, उसमें रुचि हो जाएगी, उसका महत्व जम जाएगा, तो आप से आप ठीक अच्छी बातें अच्छी लगेगी, ये धारण होगी। अच्छी बातें धारण करने होती नहीं, आप भी जरा सोचो जो बातें अच्छी है वो धारण नहीं होती, कारण क्या है? अच्छी बातें होती धारण नहीं होती, तो अच्छी ऊपर से लगती है, अच्छी भीतर से अच्छा लगता है। नाशवान पदार्थ क्षणभंगुर पदार्थ, तो वो अच्छी कैसे लगे? सत्संग की बातें ध्यान देकर सुनो, है वो है वो है, उसका सत का संग करो। सत्संग किसे नाम है? सत्य जो परमात्मा तत्व है उसका संग होता है, उसका नाम सत्संग है। ये सुनकर बैठ कर सुन दिया, ये सत्चर्चा है, सत्चर्चा से भी लाभ होता है, पर सत्चर्चा से नहीं होता है, सत्संग से होता है। सत्चर्चा सुनते हुए सत का संग करो, सत्चर्चा में ध्यान है आपका, सत के साथ प्रेम नहीं है। ये सत्संग करो ठीक तरह, सत का संग करो, सत्य प्रेम हो जाएगा आपसे आप, असत चीज असत नहीं। सब सत्संग से होता है, सत्सज्जा और सद्विचार, सत्संग और सद्विचार, सत्चर्चा आदि अच्छी लगती है, बातें तो अच्छी लगती है, परंतु सत्संग नहीं है। मानो भीतर आसक्ति संसार के जड़ पदार्थों में जैसी आसक्ति है, ऐसी आसक्ति जिसको कहते प्रेम, वो सत के बीच में नहीं है। सत्संग उसका नाम है जो सत के साथ में प्रेम हो, सत का संग हो, उसमें आसक्ति हो, जैसे जड़ पदार्थ आसक्ति है उसका नाम प्रेम होता है। असत में आसक्ति उसमें आसक्ति होता है, और भगवान में प्रेम हो तो प्रेम होता है, वो सद्भाव है, सत्चर्चा है, सद्भाव भी है, पर सत्संग नहीं है। भीतर से सत्य का महत्व नहीं है। ये खूब मेरे समझ में आई हुई बात है कि सत में जब प्रेम होगा तो असत का स्वतः अभाव हो जाएगा। जड़ पदार्थों की आसक्ति सत्संग से मिटती है, पर सत का संग होना चाहिए। सत्य तत्व को प्राप्त करना है, चाहे दुनिया का भला कहे चाहे बुरा कहे, अच्छा माने कोई बुरा माने इसकी परवाह नहीं हो, लोग अच्छा माने इसकी परवाह नहीं हो, लोग हमारे को अच्छा माने, श्रेष्ठ माने, अच्छा माने, यही तो असत का संग है। आदर हो हमारा, हमारी प्रशंसा हो, हमारे को आराम मिले, हमारे को भोग मिले, आराम से रहे, कष्ट न हो, ये विचार भाग भरे भरे हुए ना। इस जगह ये हो जाए कि सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा में रुचि हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, आपको बोलो नहीं, आप में रुचि हो जाए। जिस प्रेम से आपको परवश होकर दर्शन देना पड़ता है वो प्रेम दीजिए, वो प्रेम मांगो। भक्ति आपने देना ने कही, जब कागभूषण जी के सामने भगवान ने कहा तो सब बातें सुनी, आत्माधिकार से धीरे धाम धीरे सब दे गए। भक्ति आपने देना कही, भक्ति आपने नहीं कही, तो भक्ति दो चीज है। भक्ति क्या है? पन्नगारी सु प्रेम सम भजन सुधान, भगवान मीठे लगे। जैसे रुपये मीठे लगते, भोग मीठे लगते, इस जगह भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे। वर्षों से भाई बहन सत्संग करते हैं, परंतु सत्य में जैसी रुचि होनी चाहिए वैसी रुचि नहीं है। शर्म आनी चाहिए, इतना दिनों से सत्संग करते हैं, वह सत्य में रुचि नहीं हुई, भगवान में रुचि नहीं हुई, तो जीवन क्या है? ये जीवन तो सत्य के लिए ही है। भगवान कृपा करे, मनुष्य देते हैं, मनुष्य जीवन का भाव तो सत्य में रुचि होना चाहिए, स्वाभाविक नाशवाद है उसमें रुचि हो रही, क्या होगा? शरीर में जितना मोह है, रुपयों में जितना मोह है, आदर में जितना मोह है, प्रशंसा में जितना मोह है, सत्कार में जितना मोह है, इतना मोह परमात्मा में नहीं है। उसे मोह को प्रेम कहते हैं, असत में आश्रित उसको मोह कहते हैं। सत्य भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि बहुत दिन हो गए सच्चाता सुनते हुए, सच्चाता करते हुए, सत्य में प्रेम होना चाहिए। एकांत में भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे प्रभु, मैं आपको बोलू नहीं, आप में चरणों में प्रेम हो जाए, आप में विश्वास हो जाए, आप में विश्वास हो जाए। नाशवान पदार्थ में विश्वास करते हो, अभी भीड़ जाए सामने सामने खत्म हो जाता है, फिर रोते हैं। असत पदार्थों के नाश होने पर रोते हो, यही आपकी पहचान है। सत्य में आकर्षण ही हुआ, भगवान है, भगवान के गुणों में, भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में प्रेम हो, और नाशवाद पदार्थों से अरुचि हो। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि मनुष्य अधिकारी क्यों है, ये मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी क्यों है? देवताओं के दिव्य भोग है, बड़े अच्छे हैं, शरीर भी अच्छे हैं। हम लोगों के शरीर से जैसे मैले से भरा हुआ सुअर होता है और ये दुर्गंधी आती है, उसको छूना नहीं चाहते, ऐसे देवता लोग इस शरीर को गंदा समझते हैं, छूना भी अच्छा नहीं समझते, ऐसे शरीर की महिमा क्यों है? देवताओं की महिमा क्यों नहीं है? कि भीतर में रुचि परमात्मा ही नहीं है। कि मनुष्य अधिकारी क्यों है? ध्यान देकर सुनना, मनुष्य में विवेक शक्ति है। ये जो जितनी मनुष्य की महिमा है वो महिमा शरीर की नहीं है, इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। विचार शक्ति है, नाश अविनाशी दोनों को जानना, सत असत दोनों को जानना, नित्य अनित्य को जानना, सार असार को जानना, ये जानना करना है विवेक। वो विवेक शक्ति प्रदान होने से ही मनुष्य का आदर है और मनुष्य की महिमा है वो विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति से ये निष्कता है कि भोग बड़े सुंदर होते हैं और परिणाम खराब होता है। विषय इंद्रिय संयोग अग्रे अमृत और परिणाम है विष में। तो विवेक शक्ति से परिणाम में दृष्टि जाएगी, बिना विवेक शक्ति के भोगों में बन जाएगा। भोग का परिणाम क्या होता है, ईश्वर का परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका सार क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, इस बात पर विचार करना ही विवेक का काम है। इस बात से मनुष्य अधिकारी बना गया है, क्योंकि विवेक शक्ति से असल वस्तु का त्याग कर देगा, सशुद्ध मनुष्य हो जाएगी। जितने मनुष्य जन्म की महिमा है वो सब के सब विवेक की है। विवेक के आसार असार नित्य अनित्य सत असत इन दोनों बातों का विचार विचार कर विवेक हो जाए कि सत तो सत ही है असत असत ही है। विचार आप लोगों से प्रार्थना है कि आप एकांत में बैठकर अपने वृत्तियों का विचार करो कि हमारे को रुपये पैसे अच्छे लगते हैं भगवान का नाम, भगवान की महिमा अच्छी लगती है भोगों की महिमा, हमारी स्वाभाविक रुचि किधर है, स्वाभाविक स्वाभाविक सतह सतह रुचि भगवान की तरफ है कि संसार की तरफ है, ऐसे विचार करो। आप विचार करके भगवान तक रुचि है उसको हटाओ। आप में सब में शक्ति है, संसार की तरफ से वृत्ति हटाने की और परमात्मा के भीतर लगाने की विवेक शक्ति है। अरे वो विवेक शक्ति प्रधान मनुष्य में है, अरे विवेक शक्ति की प्रधानता से महिमा मनुष्य की है। इस ढांचे की महिमा नहीं है, आडवांस की महिमा नहीं है, विवेक शक्ति की महिमा है। वो विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति असत का त्याग कराती है। विवेक शक्ति का आदर करो, आदर उसकी महिमा समझो, उसको महत्व दो। विवेक को भोगों को महत्व मत दो, रुपयों को महत्व मत दो। सत्संग करते हैं जब रुपये पैदा नहीं होते, काम धंधा नहीं है, दुकान नहीं है तो सत्संग करते हैं, दुकान में लग जाते हैं तो रुपये पैदा दें। रुपये पैदा करने में जो रुचि है वो रुचि भगवान के नाम में नहीं है, भगवान के गुणों में नहीं है, भगवान की लीला में नहीं है, भगवान में नहीं है। यह बात विवेकवान आदमी समझता है। विवेक को इधर लगाए तो विवेक को लगा दिया तो बम बनाएगा, बढ़िया बढ़िया जान लाखों आदमियों का नष्ट हो जाए। वो विवेक शक्ति है, विवेक का दुरुपयोग है वो। और विवेक के द्वारा जड़ चीजों से उपरोति होना, बार बार विचार करो कितने वर्ष हुए, इतने वर्षों से सत्संग करते हो तो सत्संग नहीं हुआ रहेंगे, इतना समय लगाया है समय महत्व दिया नहीं तो फिर कर दोगे। यही तो मौका है, ये मौका है। विवेक को आदर करो, विवेक को आदर करो, विचार करो, विचार करो, विवेक करो। आप में सत्य पैदा हो गई, ये मनुष्य में स्वाभाविक शक्ति है, इस वजह से मनुष्य अधिकारी है। मनुष्य मात्र में भाई हो चाहे बहन हो, उनमें सब में विवेक शक्ति है कि वास्तव में सदा रहने वाली चीज क्या है और सदा ही नष्ट होने वाली चीज क्या है। इस तरह विचार किया वो तो आपको समझ में आएगा। रोजाना आध घंटा घंटा आप इस पर विचार करो। प्रार्थना है, बैठ करके सोचो कितना दिन हुआ सत्संग करते हुए। आप भी कहते हो इतने वर्षों से करते हैं, इतने दिनों से करते हैं, वर्षों से वर्षों के कह देते हो, पर एक दिन में कितना घंटा सत्संग में लगाते हो और सत्संग करने में कितना विचार होता है, उसमें समय कितना लगाते हो, और कहने में तो वर्ष लगा देते हो वर्ष, पर वर्ष में कितना महीना लगाते हो, कितने महीनों में कितना दिन लगाते हो, कितना समय लगाते हो आप, ये सोचो। विवेक शक्ति को बढ़ाने की आप में योग्यता सब है, मनुष्य मात्र में है विवेक शक्ति का आदर करने की शक्ति। विवेक शक्ति का आदर करना और विवेक शक्ति का आदर करना है ना, वो सत्संग है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान वर्णित हो जाता है। जब इसका आदर होता है तो विवेक ज्ञान है, वो विवेक ज्ञान है तत्व ज्ञान में वर्णित हो जाता है। तो विवेक शक्ति को बढ़ाओ, सदा विचार करो कि तो वर्षों से करते हैं, लगा दिया बस ना बस लगा दिया 12 महीना, अरे कितना महीना सत्संग करते हो, और महीने में कितना दिन सत्संग करते हो, और दिन में कितना घंटा सत्संग करते हो, नाम लगा दिया वर्ष का, इतने वर्षों सत्संग करते हैं, वर्ष पूरा पूरा, वर्ष में महीना पूरा लगाया गया और महीने दिन लगाया पूरा, दिन पूरा लगाया या कभी कभी उम्र में पूरा दिन लगाया है क्या? अरे तो वर्षों सत्संग करते हैं, गिनती में वर्षों का वर्ष लगा दिया, महीने में दिन एक पूरा, एक दिन भी पूरा लगाया नहीं है, एक दिन भी पूरा लगाया नहीं है। दिन में कितना घंटा लगाते हैं आप, सत चर्चा में भी, सद्भाव में भी, सत्संग में मन लगाओ, सत्संग करो, विचार करो, इतने वर्ष हो गए तो क्या कहेगा, अभी हुआ नहीं है। सतगर संग हो जाए तो सत में प्रीति हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी तो साथ दिखे दिखने लगा, स्वाभाविक दिखने लगा, सोते सोते। विवेक शक्ति में ताकत है, और विवेक शक्ति होने से ही मनुष्य की महिमा है, परंतु विवेक का सदुपयोग करना आपका काम है। सदयोग का विवेक का आदर नहीं करते, जब तक विवेक का आदर नहीं करते तो विवेक आपका होता हो काम में नहीं देता। जैसे गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, वही दूध दूध गए दूध से घी निकाल कर वो घी दिया जाए तो काम आता है, ऐसे ही विवेक शक्ति को पूरी बात करके विवेक शक्ति से विचार करो। इतने वर्षों से हम सत्संग करते हैं, वरना नाम तो लगे वर्षों का, पर महीने भर करी गया सत्संग, और मदद महीनों का नाम, क्या एक दिन 8 करोड़ भी सत्संग करी, सदविचार ही सही, सत्चर्चा ही सही, सत्चर्चा भी 8 करोड़ करी क्या, नाम लगाते हैं वर्षों का, वर्षों में कितना दिन सत्संग करी, दिन में कितना घंटा सत्संग करी। अगर सत्संग करो चलते फिरते हरदम हे नाथ हे नाथ, और कुछ नहीं पुकारो भगवान को, पुकारो और 8 पहर में 24 घंटा होती है, 24 घंटा में कितना घंटा आप लगाते हैं सत्संग में, उसमें विवेक शक्ति कब लगाते हैं जोर से, मेरी प्रार्थना है ध्यान देख सुनो, स्वयं विचार करो, एक एक भाई को एक एक बहन को विचार करना चाहिए। राग और द्वेष, कहाँ कहाँ राग है कहाँ कहाँ द्वेष है, इनको हटाओ। अगर शांति चाहते हो, अगर पारमार्थिक उन्नति चाहते हो, तो राग और द्वेष तो यस्य परिपंथी नौ मार्ग में लुटेरे दो जने हैं, राग और द्वेष, हृदय से ना राग किसी में ना द्वेष किसी में, कोई बुरा लगता है तो द्वेष है और अच्छा लगता है तो उसमें राग है। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्था तो तो ये और दबस मांगे थे इनके वशीभूत बताओ क्योंकि तो ये से पर बंद न हो तुम्हारे मालिक में शत्रु है। इस पर विचार करो, आपसे प्रार्थना है विचार करो, एकांत में बैठ कर सोचो समझो आसक्ति क्यों है इनमें। बहन का प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति के लिए साधना जरूरी है या सेवा, और सेवा भी दीन दुखियों की या जिनको जरूरत नहीं उनकी सेवा से भी कल्याण हो सकता है। सेवा तो जिनके जब जरूरत हो लोगों जरूरत पूरी करो। सेवा दो तरह से होती है, एक तो पदार्थ के द्वारा एक क्रिया के द्वारा। पदार्थ क्रिया अपने लिए नहीं है, पदार्थ क्रिया दो अपने लिए नहीं है, दो सेवा के लिए है। पदार्थ और क्रिया, पदार्थ भी अपने लिए संचय करते हो और क्रिया भी अपने लिए शुभ करते हो। ये पदार्थ और क्रिया का सदुपयोग करो आप, पदार्थ क्रिया अपने लिए नहीं है। साधना से कल्याण होगा, सेवा से कल्याण होगा, साधना जरूरी है या सेवा से भी कल्याण हो जाएगा, और सेवा भी किन की? एक एक बात है, सेवा साधन मामूली नहीं है। अपने क्रिया और पदार्थ दो बात विचार करो, सबसे कहना है क्रिया और पदार्थ। क्रिया और पदार्थों का त्याग करना है। क्रिया और पदार्थ है ये संसार की सेवा के लिए है, अपने सुख के लिए नहीं है। अपने लिए दो चीज है, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चीज अपने लिए। और दो जो पदार्थ और क्रिया, ये दुनिया के लिए। ये चार पर विचार करो, मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे कुछ नहीं चाहिए। संसार मात्र में मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये विवेकशक्ति कहती है। अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बातों पर विचार करो आप। अरे क्रिया और पदार्थ सेवा कर दूसरों की, अपने लिए नहीं। ये चार बना याद रखो, आज आज याद रखो, क्रिया और पदार्थ दुनिया के लिए, और मेरा क्या है, मेरे क्या चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो चीज आपके लिए, और क्रिया और पदार्थ सेवा के लिए। आज विवाह कर दो, आज आज आज अभी अभी अभी, मेरा कुछ नहीं है। आप यहाँ से जाओगे तो साथ में क्या चलेगा, क्या पदार्थ चलेंगे, क्या क्रिया चलेगी? मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात पकड़ लो। मेरा कुछ नहीं है, घर में, शरीर में, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, इनमें मेरा कौन है? मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। त्रिलोकी मात्र में मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए। आप चेतन परमात्मा का अंश हो, मैं परमात्मा का अंश हूँ, याद करो सब, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा हमारे चाहिए, सिवाय परमात्मा के कोई क्रिया और पदार्थ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात जोर जोर दो। मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, सुनना और सीखना छोड़ो। चार पंक्ति, चार पंक्ति में सुनना सीखना छोड़ो, जानना और मानना को आदर करो। जानना क्या है कि मेरा कुछ नहीं है संसार, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आपके साथ क्या चलेगा, क्या पदार्थ आपके साथ चलेंगे, क्या क्रियाएं चलेगी? मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, इस बात का मनन करो, दो बात का। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, न पदार्थ है, ना क्रिया है, ना ये भोग है, ना रुपये हैं, पैसे हैं, ये मेरा नहीं है, अरे मेरे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है। इन बात को मूल से समझो आप, आज से सोचो, ये संसार का है, संसार के लिए है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। पदार्थ मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्रिया मेरे लिए नहीं है, क्रिया पदार्थ मेरे लिए नहीं है, क्रिया और पदार्थ दुनिया के लिए है, और मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात याद कर लो। देखो आप जीवन जीवन बदलेगा, परिवर्तन होगा, जरूर होगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, इससे आगे मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं है ही नहीं है, उसको मजबूत पकड़ कर रहा है, नहीं वो पकड़ा, मैं नहीं है, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं शक्ति। जैसे इसको स्वर्गाश्रम कहते हैं, स्वर्गाश्रम कहीं नहीं मिलेगा, एक एक टुकड़ा खोज खोज देख लो, स्वर्गाश्रम नहीं मिलेगा। क्यों मान्यता है, जो मैं क्यों मान्यता है, सिवाय मान्यता के मैं है ही नहीं, कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, और मेरा कुछ नहीं, जब कुछ नहीं चाहिए, शरीर मेरा है तो अन्न भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, जल भी चाहिए, मकान भी चाहिए, शरीर मेरा है ही नहीं, मेरा कैसे है, मेरा भगवान है, क्यों भगवान से आप पैदा हुए हो, भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है, ये दो बात कृपा करो, दो बात पदार्थ क्रिया संसार के लिए, और मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपका जरूर उत्थान होगा, इसमें संदेह नहीं है, जब मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान के अंश हो, भगवान आपके लिए भगवान है, भगवान चाहिए, ये भगवान चाहिए कि जगह संसार चाहिए कर दिया, भगवान चाहिए इसी जगह संसार चाहिए ये कर दिया, ये भगवान की आवश्यकता है, वो संसार की आवश्यकता है, मेरा कुछ नहीं है, विचार करो आपका कुछ नहीं है, शरीर इतना बड़ा है, इनमें कुछ नहीं आपका, अनंत ब्रह्मांड है, कुछ नहीं आपका, शरीर मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, इंद्रिया आपकी नहीं है, प्राण आपके नहीं है, समय आपका नहीं है, ये समय है सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग नहीं करना, आज से दुरुपयोग का त्याग कर दो, सब काम ठीक हुआ। बोलो आप कहते हैं मान बढ़ाई सही का आराम, ये बात देखे भगवत प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में आप कहते हैं कि मान बढ़ाई सही का आराम बाधक है, सही को तो आराम चाहिए ही, क्या सही को तो आराम हमको चाहिए ही, क्या चाहिए सही को तो आराम चाहिए, आप कहते हैं हाँ शरीर को आराम नहीं चाहिए, शरीर को नींद की खुराक दे दो, चाहिए नहीं खुराक, चाहिए खुराक। देखो प्रमादा लस्य निद्रावे तन्ने में दाति भारत, प्रमाद आलस्य निद्रावे, और सुख ऐसा आलस्य प्रमाद आलस्य निद्रा, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, प्रमाद आलस्य निद्रा भी उल्टा है, उनका तात्पर्य हुआ है आलस्य निद्रा है प्रमेय नहीं है, ये खुराक मात्र है, खुराक मात्र देती बस, ये आपका नहीं है, ये सुख भोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, निद्रा से प्रमादोत्तम, प्रमाद आलस्य निद्रा भी उल्टा क्यों नहीं आया, उल्टा प्रमाद में निद्रा तो आवश्यक है, निद्रा सही के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, इसलिए प्रमाद आलस्य नहीं है, जितना निद्रा जितना समय निद्रा लो निद्रा ले लो। एक लिखा माँ जी, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है, ये क्या मतलब हम समझे नहीं, विवेक नहीं हो तो भक्ति अंधी होती है, विवेक शक्ति सब में जरूर है, इस वास्ते पहले असोचा सोचा बीस लोगों में ये बात बताई, विवेक की सबसे जरूर तो ज्यादा है सब साधनों में, इस वास्ते सत असत का विवेक किया है, ये आत्मात्मा का विवेक नहीं है, शरीर शरीर का विवेक है, ना स्वामी ना दश का है, आत्मा ना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शब्द नहीं आए, आत्मा अनात्मा जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा नाम लिया 23 लोगों में आपके काम की चीज नहीं है। सत्र असत दो चीज काम की है, नाश वांदा विनाशी, शरीर शरीरी, शरीरी शरीर। दूसरे शास्त्र आत्मा अनात्मा लेकर चलते हैं, गीता शरीर शरीर लेकर चलती है। गीता का विचार अपने पर विचार करो, अपने चलती है। इस बात गीता की महिमा है, अपने पर विचार करो। तब समय हो गया हमारा, अरे कीर्तन का समय ले लिया, कीर्तन करोगे और कोई बात नहीं तो देरी हो जाएगी, देरी हो जाएगी। एक बात मान लो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, दो बात और पदार्थ क्रिया ये संसार की, ये चार बात है। चार बात को पकड़ दो आप, ठीक हो जाएगा। सुनो हरी राम।